جناب مسدد کی سند سے بھی مذکورہ والا حدیث مروی ہے کہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، ایک ہی ٹلو سے ایسا تین بار کیا۔ پھر راوی نے مذکورہ والا حدیث کے مطابق روایت بیان کی۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 119۔